কতজন একজন বেঙ্গালি ভক্ত এখানে উপস্থিত আছেন বাঙালি কতজন আছে সকলে হাত উপরে বেশি আছে বেঙ্গালি আর কিন্তু অবেঙ্গালিও আছে আমি অবেঙ্গালি একটা বিশেষ অনুরোধ আছে যেন আমি কয় একটা শব্দ বাংলায় বল তো বাংলায় আমি বলছি হরে কৃষ্ণ বলুন ও সুখে শান্তিতে থাকুন লেকিন লাগতে হিন্দি মে বলনা সবকে লিয়ে সুবিধা হোগা নে ক্যোঁকি বেঙ্গালি তো হিন্দি মে সমঝতে হরে কৃষ্ণ তো কিসি হাম সব ইহা পর সমবেত হুয়ে উপস্থিত হে আধ্যাত্মিক জ্ঞান কে বারে মে কুছ সুননা নে বিশেষ অনুরোধ হে সেল ফোন বন্ধ করো ও সেল ফোন সে সেল ফোন মে সে বাহার সে মেসেজ আতে হ্যাঁ লেকিন ইহা পর মেসেজ আতে হ্যাঁ বৈকুণ্ঠ সে বৈকুণ্ঠ বাণী তো হমেশা ফোন আতে রাখতে হ্যাঁ দিন মে রাত মে বাথরুম মে ভি তো কই অবকাশ নেই হতে তো হমেশা লোক হমকো খিঁচতে হ্যাঁ ফোন মে সে তো অভি মে প্রয়াস করুঙ্গা আপকো খিঁচনা আপনা মনোযোগ আকর্ষণ করছি বাংলায় সেই রকম বলেনি অ্যাটেনশন প্লিজ শুনিয়ে ভগবদ গীতা মে ভি শ্রীকৃষ্ণ এসে কাতে কহি বা অর্জুন কো শুনো মেরি বাত শুনো ও শ্লোক ক্যা হে সপ্তম অধ্যায় কা প্রথম শ্লোক যোগং যুক্তম সংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাসসি তৎ শুনো শুনো শুনো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কো কহতে হ্যাঁ মেরি বাত শুনো তো কুরুক্ষেত্র মে যুদ্ধভূমি মে বহুত সারে সৈনিক সমবেত হুয়ে লেকিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কো বলে মেরি বাত শুনো দুর্যোধন কি বাত মত শুনো শৌর্য ভাগদাতা জয়দাতা অশ্বত্থামা যে কৌরব পক্ষ মে হে উনকি বাত মত শুনো আর এস সময় যুধিষ্ঠির কি বাত ভীমসেন কি বাত ধৃষ্টদ্যুম্ন কি বাত তো ও সব ভি মত শুনো মেরি বাত শুনো শ্রীকৃষ্ণ কহতে হ্যাঁ তো কৃষ্ণ ক্যা ক্যা কহতে হ্যাঁ ভগবদ গীতা মে তো এসে হই মে আবি লগভগ 28 সাল ভারত বাংলাদেশ নেপাল এ সব পাঁচবে দেশ মে হুম তো মে দেখতে হুম কি লগভগ সবই হিন্দু ঘর মে ভগবদ গীতা হ্যাঁ লেকিন লগভগ সবই হিন্দু নই জানতে ভগবদ গীতা মে ক্যা উপদেশ খালি ঘর মে রাখনা হ্যাঁ ছাবিস জৈসে পহনা হ্যাঁ তো মঙ্গল কে লিয়ে হম ভগবদ গীতা রাখতে লেকিন ভগবদ গীতা মে ও ক্যা উপদেশ তো বহুত কম লোক জানতে আগা जानते हैं तो सब कुछ उल्टू से कर जाते, तो अच्छी तरह नहीं जानते, तो ये सब नकली भगवान से सुनते हैं या अवैष्णव से सुनते। भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता का सा क्या है, तो ऐसे तस्वीर में तस्वीर है जिसमें गीता सा लिखते हैं, ऐसा है नहीं गीता सा जो बहुत घर में देखते हैं, तो उसमें ही वो लेख जो है जो सब भगवद गीता में नहीं है। एक व्यक्ति का मन ने ऐसी बात, जैसे कि वो कहते हुए गीता सा में ऐसा लगे कि जो कुछ हुआ था वो अच्छा था और जो कुछ अभी चल रहा है वो भी अच्छा है और भविष्य में ही और सब कुछ जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो ये सही है कि नहीं? जो कुछ हुआ था वो अच्छा था, ओ क्यों रोते हो, ओ मेरी माँ मर गई, ओ अच्छा था अच्छा था, तो सब तो सुनामी हुआ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है नहीं, तो ये ऐसी बात भगवद गीता में नहीं है। गीता का असली सार है कि गीता में श्री कृष्ण काम योग ज्ञान योग भक्ति योग के बारे में कहते हैं, लेकिन अंत में भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण गीता सार कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो मामे वैशेषी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि में, इसका क्या मतलब है कौन बोल सकते है? मन मना इसका मतलब मुझको चिंतन करो, सदैव मन में मुझको चिंतन करो, मन मना भव मद भक्त है, मद भक्त मेरा भक्त बनो, मन मना भव मद भक्त हो, मद याजी इसका मतलब मेरी उपासना करो, अजाजी मांग नमस्कार वो सरल है, मुझको नमस्कार दंडवत नति करो, नाम ए वैशेषी सत्यं थे, मैं सच बोलता हूं कि तुम मेरे पास आयोगी, हमें वैशेषी सत्यं थे प्रतिज्ञा नहीं प्रियोसि, मैं वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तो ये गीता सा है, तो सबको मालूम होना चाहिए नहीं? वो देखते हैं कि इस्लाम इस्लामी धर्म में वो मद्रासा है नहीं, बच्चे को लड़के को कुरान सिखाने के लिए, तो आप क्या आपके बच्चे को भगवद गीता सिखाते हैं? आप सिखाते हैं? कहाँ है श्याम प्रसाद? हाँ क्यों तो भगवद गीता में क्या है सबको मालूम होना चाहिए, अगर हम नहीं जानते तो हम वंचित होते हैं, इस मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन का विशेष उद्देश्य है। अन्यत्र श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब उद्धव गीता में भगवद गीता है श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, और एक ही ज्ञान और विस्तृत रूप में उद्धव को बोले, वो उद्धव गीता बोलते या उद्धव संदेश बोलते, वो श्रीमद भागवत में है, श्रीमद भागवत में उद्धव गीता में श्री कृष्ण उद्धव को बोले इसका मतलब है कि इस मानव जीवन अर्थत मतलब मूल्यवान है। मानव जन्म का विशेष अर्थ या उद्देश्य है। तो हम श्री कृष्ण कहते हैं कि हम बहुत भाग्यवान है, बच्चा भी बहुत भाग्यवान है, क्योंकि मानव जीवन मानव जन्म प्राप्त किया है। यही हमारा भाग्य है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और सभी प्राणी में मनुष्य संख्या बहुत कम है। तो बॉम्बे में कितना मनुष्य है, क्रॉ के ज्यादा है ना, बॉम्बे नवी मुंबई ठन्ना तो करीब 1.5 करोड़ है, इतना से 1.5 करोड़ है, बहुत ही नहीं। तो कितना मच्छा है, उससे और बहुत ज्यादा है नहीं, लगते खाली थाने में 1.5 करोड़ मच्छा है। इस मौसम में इतने से ज्यादा नहीं है, बरसात में बहुत बहुत होते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत अणु है और हर अणु में एक प्राणी है, एक हर सेल में, सेल का मतलब खाली सेल फोन नहीं है, तो शरीर में भी सेल है नहीं, और हर सेल में एक जीव है। और कितने सेल है शरीर में, असंख्य, लगभग क्रॉ है। तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम श्री कृष्ण कहते हैं, सुदुर्लभ बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। लेकिन खाली मनुष्य शरीर में अवसर है ऐसा प्रश्न करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद क्या होगा, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों बहुत प्रकार का दुख मिलते हैं, हम दुख को नहीं बुलाते फिर भी दुख आते है अपने आप से, हम केवल सुख आराम शुभ लाभ शांति चाहते हैं, लेकिन सुख बहुत कम आते, दुख यंत्रणा तकलीफ बहुत बहुत आते हैं। हम क्यों मरते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम मर जाएंगे फिर भी मरते हैं। भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में। तो खाली मनुष्य शरीर धारण करके अवसर होते हैं ऐसे प्रश्न पूछना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कारण से मनुष्य जन्म बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछने से और उत्तर मिलने से हम भव बंधन अर्थात पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु संसार चक्र से मुक्त हो सकते। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पतन के पहले, पतन मतलब मरण, हम सब गिरेंगे मतलब सबका मरण होगा। तो मृत्यु के पहले जन्म मृत्यु की समस्या से समाधान करना चाहिए। और अगर हम बोलते हैं कि एंजॉय भोग करो, भोग विलास करो, हम क्यों आध्यात्मिक जीवन पालन करेंगे? तो हम दुनिया में भोग विलास करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भोग विलास किया है ऊंट के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, कृमि के शरीर में, जब वृक्ष था, जब पक्षी था, तो हम हा शरीर मिलकर प्रयास करते इंद्रिय सुख के लिए, और इंद्रिय सुख भी मिलते लेकिन उससे सुख नहीं होते, और सुख जो है उसके साथ हमेशा दुख आते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण का परामर्श है कि भौतिक सुख के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि वो नकली सुख है और उसके साथ दुख आते हैं। तो इसलिए चिर सुख के लिए प्रयास करो, मतलब इस भौतिक संसार के परे कृष्ण धाम है, गोलोक धाम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सदैव इनकी आनंदमयी लीला विलास करते हैं। तो वहां जानना चाहिए जिसमें जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, केवल श्री कृष्ण का सेवा सुख होते। तो अभी इस पतित अवस्था में हम कल्पना नहीं कर सकते तो वो कृष्ण भक्ति सुख कितना आनंदमय, अपार, असीम होते। हम क्षणिक और सामान्य सुख ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। तो श्री कृष्ण का सलाह है तो वो क्षणिक और तुच्छ सुख के लिए प्रयास मत करो, प्रयास करो वो कृष्ण भक्ति सुख के लिए। तो कृष्ण भक्ति सुख क्या है? तो वो सुख में हम अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करते, उसमें वो प्रयास क्या होते हैं कि हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भक्ति में अपने सुख के लिए कुछ प्रयास नहीं होता। तो शुद्ध भक्तों सब कुछ करते श्री कृष्ण की प्रीति के लिए बस। लेकिन ऐसा प्रयास में जिसमें खुद का सुख का प्रयास नहीं होते, केवल कृष्ण का सुख के लिए, तो उससे अपने आप असीम परानंद सुख कहते हैं। और भौतिक स्थिति में हम सब कुछ कहते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन उससे सुख नहीं आता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना, और जीव का स्वभाव है आनंदमय। लेकिन वो आनंद कैसे आते हैं? श्री कृष्ण की सेवा करने से। तो ये जीवन का रहस्य है। तो लोग नहीं जानते, सोचते कि मैं ज्यादा पैसा लूंगा और खुद को बड़ा बन जाऊंगा फिर मैं सुखी होऊंगा, लेकिन नहीं होता। जितने भी हम प्रयास करते हैं खुद का सुख के लिए, इतना सा दुख मिलते। तो वास्तविक सुख होते श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही भगवद गीता का सार, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एकते आद्यंत वंत कौन्तेया नतेषु वामते बुद्धः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख का प्रयास आदि अंत और मध्य अवस्था में भी वो प्रयास खाली दुखमय होते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते, प्रयास करते श्री कृष्ण की सेवा में। और वो कृष्ण सेवा क्या है, वो भगवत गीता श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान का सार है और विस्तृत रूप में। तो भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, तो भगवान भगवान ये सब बहुत सामान्य है। और बहुत लोगों आज का जमाने में बहुत लोगों को भगवान बताना है, लेकिन असली भगवान कौन है, खाली एक व्यक्ति को भगवान बोलने से तो वो भगवान नहीं होते। तो वास्तविक भगवान कौन है, तो भगवान होने के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति बोल सकते मैं बहुत बड़े धनी हूं, मैं करोड़पति हूं। तो करोड़पति का क्या क्या लक्षण है, अगर वो उसकी जेब में 10 पैसे भी नहीं है तो खाली बोलते हैं मैं ही करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, लाइक कहां रहते हो, तो झोपड़पति में रहता हूं। तो करोड़पति उसका क्या मतलब, करोड़ चूहा है मेरे घर में, करोड़ मच्छा है तो मैं करोड़पति हूं, मैं मच्छा के पति हूं। तो स्वप्न में मैं करोड़, तो खाली बोलने से कोई करोड़पति नहीं होते। तो करोड़पति का लक्षण है कि बहुत बड़ा बंगलों में रहते हैं और बहुत नौका है और फेमस भी होते हैं। तो करोड़पति का बोलने का जरूरत नहीं है कि मैं करोड़पति हूं, क्योंकि सब उसको जानते हैं। और करोड़पति का कम से कम 10-12 गाड़ी है, वो सब मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है। तो ऐसे तो करोड़पति तो बजाज में नहीं जाते। तो करोड़पति का लक्षण है ना, जिससे उसको पहचान है कि वो करोड़पति है। तो ऐसे आज का जमाने में एक फैशन है कि एक सामान्य व्यक्ति को भगवान बता। तो एक LIC ऑफिसर था मद्रास में, तो एक दिन उसका शिक्षक कहा था कि मैं खाऊ भगवान हूं, और ऐसे प्रचार किए कि मैं खाऊ भगवान हूं। फिर उसको एक केस लगाया, क्योंकि वो सब युवती विवाहित महिलाओं को आकर्षण किया था। तो उसको एक केस लगाया कुछ व्यक्ति, तो वो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश गए, भाग गया। तो कैसे भगवान है, तो शास्त्र में कुछ लेख नहीं है कि कलि युग में भगवान का आविर्भाव होगा LIC ऑफिस में, ऐसा कुछ लेख नहीं है। और ऐसे ही बहुत लंबे दाढ़ी वाले भगवान, ये सब प्लास्टिक भगवान नकली है। तो भगवान कैसे भगवान होते, वे सर्वोपरि है, असम ऊर्ध्व असम ऊर्ध्व, इनके समान कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई नहीं है, वही भगवान है। और वे सभी असीम कल्याण गुण विभूषित है, यही भगवान। और सभी शास्त्रों का सिद्धांत है, सब ऋषि मुनि साधु संत महान आध्यात्मिक नेता का एक ही सिद्धांत है कि कृष्ण ही भगवान है। तो यही गीता सार है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं वचक परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो सब ऐसे बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं मैं भक्ति विकास स्वामी हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूंगा तो क्यों मुझको भरोसा करेगा, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन श्री कृष्ण सामान्य नहीं है। यंग ब्रह्मा रुद्र वरुणेन्द्र मरुत स्तुंगंती दिव्या स्तवाय, सब महान महान देवता श्री कृष्ण की स्तुति करते। तो ये ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत वरुण वरुण तो साईं बाबा की स्तुति नहीं करते, नकली भगवान की स्तुति नहीं करते। तो ये सब काल्पनिक है, ये सब प्लास्टिक भगवान। तो वास्तविक भगवान है कृष्णा, और इनकी भक्ति करने से जीवन की संसिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्ति कैसे करना है, श्रवणम श्रीमद् भागवत में लगता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति नव लक्षण क्रियेत भगवत यथा तन मन गीतम उत्तम। दो श्लोक है जो प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज का नाम प्रसिद्ध है जगत का इतिहास में। वे एक महान भक्त, महान भगवत और महान नारद मुनि प्रहलाद महाराज की गुरु प्रहलाद महाराज के बारे में बोले वे महाभगवत और महान। तो भगवत का मतलब शुद्ध भक्त और महाभगवत महाभगवत विशेष महान भक्त, मतलब भगवत इसका मतलब भक्त। इनकी स्थिति महान है, और महाभगवत का मतलब अति विशेष भक्त, और महाभगवत और महान इसका मतलब अकल्पनीय, इतना बड़े इतना शुद्ध प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ये दो श्लोक बोले हिरण्यकशिपु के। हिरण्यकशिपु पूछा प्रहलाद महाराज से कि तुम छात्र हो, स्कूल पर सीखते हो, तो शिक्षा में क्या क्या पसंद करते हो, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है तुम्हारा राय में। तो प्रहलाद महाराज स्कूल में बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उत्तर में बोले कि सबसे उत्तम ज्ञान जो मिला तो स्कूल में नहीं मिला, आध्यात्मिक शिक्षा तो यही श्रेष्ठ है। और मेरा राय में तो खाली मेरा राय नहीं है, तो यही सच है कि श्रेष्ठ शिक्षा यही है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविध भक्ति यही श्रेष्ठ शिक्षा है। नवविध भक्ति अर्थात श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना, जैसे कि आप अभी श्रवण करते हैं, और कीर्तन, मैं अभी कीर्तन करता हूं। तो कीर्तन का मतलब खाली नाम कीर्तन नहीं, वही कीर्तन है, लेकिन श्री कृष्ण की कीर्ति प्रशंसा करना वो ही कीर्तन। तो नाम कीर्तन है ऐसे गाना, हरे कृष्णा जय राधा माधव, ये सब नाम कीर्तन है। और गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, श्री कृष्ण के बारे में गाना और बोलना, और ये तत्व ज्ञान हरि वैशंकर तत्व ज्ञान जो कृष्ण के बारे में है, ये सब कीर्तन है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करने से और कीर्तन करने से श्री कृष्ण का स्मरण होते हैं। और पाद सेवन, ये श्री कृष्ण का पाद सेवा विशेषकर लक्ष्मी देवी करते हैं। लेकिन पाद सेवन में तीर्थ यात्रा और शास्त्र पारायण करना, तीर्थ यात्रा मतलब वृंदावन मायापुर जो विष्णु केंद्र, तो ये सब जगह, तो ये सब पाद सेवन में मंदिर परिक्रमा करना, तो ये सब पाद सेवन में गणित है। तो पाद सेवन अर्चन बंधन, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, ये सब बंधन। पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम, तो आपन को दास बनम, ऐसे दास्यम का मतलब यही भावना कि मैं कृष्ण दास हूं, यही मेरा परिचय है। तो आप कौन है, आपका क्या नाम है, बोलिए। ज्ञानचंद गुप्त, ज्ञानचंद गुप्त गुप्त। और आप कहाँ रहते हैं, थाने में, मुरुन चेक नगर। कौन सा नगर, मुरुन चेक नगर, मुरुन चेक नगर। तो आप क्या गुप्त, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, वो मराठी उच्चारण है ना, गुप्त। और आप मुंबई में एक नागर रहते, तो वो आपका परिचय है। लेकिन आपका सनातन आध्यात्मिक परिचय है कि आप कृष्ण दास है, हम सब दास है। तो ऐसा स्वीकार करने कि मैं कृष्ण दास हूं, और खाली बोलना नहीं तो सेवा करना, तो वो ही दास है। और साख्य भी है, साख्य भाव, वो सिद्ध भक्तों के लिए ऐसे सोचना कि मैं भगवान का दोस्त हूं। और आत्मनिवेदन बलि महाराज जैसे, मानस देहो गेहो जो किच्छु मो आपिदं त्व पदे नंद किशोर, सब कुछ जो मेरे है मेरे नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है, मेरी कुछ संपत्ति नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है। और सब कुछ जो भगवान मुझको देते हैं तो देते हैं इनकी सेवा करने के लिए, तो यही आत्मसमर्पण भाव है। इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति नव लक्षण क्रिएत भगवत यथा तन मन ये धीत होते। प्रहलाद महाराज बोले कि मेरा मत है कि ऐसे नव विध भक्ति करना, तो ये जो सुना था गुरु से नारद मुनि से, तो यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो यही भगवद गीता का सार है, कृष्ण भक्ति करो भाई और सब नीचे, पड़े बारे फत नहीं, कौन आचे पीछे, जम आचे पीछे। बंगाली लोग समझते, तो कृष्ण कृष्ण नाम करो भाई, कृष्ण भक्ति करो भाई और बेन बोन, और सब नीचे, कृष्ण भक्ति के बिना और सब काम धाम प्रयास सब मिथ्या है, निष्फल है। तो फले फले बारे पथ नहीं, भग जाना का रास्ता नहीं, अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो भग जाना का रास्ता है, हमारे पीछे पीछे यमराज जाते हैं। तो कृष्ण से ही रक्षित होना चाहिए। वो क्या है, मारे अरे कृष्ण रक्षक की राखे के, हाँ रखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखे। तो हमें जरी कृष्ण भक्ति करे तो हमारे कोई चिंता है ना, हम कृष्ण रक्षित हो। अन्य चिंत यंत्र मांग ये जना पार्य पास थे तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहामि हम। अगर हम शुद्ध कृष्ण भक्ति करते, कृष्णा हमको पालन करते, रक्षा करते हैं, कोई चिंता नहीं। वो LIC में वो लेके नहीं, वो LIC का चिन्ह में योगक्षेमं वहामि हम, लेकिन LIC हमको रक्षा नहीं कर सकते, कृष्णा हमको रक्षा करते। तो कृष्णा में भरोसा होना चाहिए, LIC में नहीं है। अगर कोई LIC एजेंट यहाँ पर उपस्थित है, मैं खेद हूं, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई हमको रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु का समय माँ बाप पति पत्नी बच्चे LIC कोई भी हमको रक्षा नहीं कर सकते, एक ही भरोसा है भगवान। तो इसलिए जीवन में हरे कृष्णा बोलना चाहिए। फिर मृत्यु का समय यंग यंग वापी स्वयं भावम त्यज अत्यंत कले ब्रम थम थमे वही ते कौन तया सदा थत भाव भावित। मृत्यु का समय वो इंप्रेशन जो मन में आते है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो अगर कृष्ण का स्मरण होते है मृत्यु का समय तो अंत काले चमाम स्मरण मुक्ता कले वरम यति स्मदाव त्यज अंत नाट संशय। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं श्री त्याग करने का समय तो निश्चित रूप से हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो इसलिए जीवन में ये अभ्यास करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना। तो नहीं है कि हम पूरे जीवन में तो TV देखेंगे और व्यसन करेंगे और सब कुछ करेंगे जो कृष्ण अभक्ति है, और मृत्यु का मुहूर्त में हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, वो संभव नहीं होगा। मृत्यु का समय हमारा पूरा जीवन का दर्शन होते है, सिनेमा जैसे सब कुछ देखते हैं, और उसमें अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होते तो मृत्यु काल में कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पातानुचिन्तयन्। इस जीवन में अभ्यास करना चाहिए, परम दिव्य परम पुरुष का स्मरण करना, याति पात अनुचिन्तयन् अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि भगवान का चिंतन सदैव मन में आएगा। तो वो अभ्यास क्या है, वो भक्ति योग करना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, महामंत्र जप करना। तो आप करो, आपका परम कल्याण होगा। और हरे कृष्ण नहीं बोलने से तो परम नुकसान होगा, तो मानव जीवन नष्ट हो जाते, फालतू काम। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो पूरा समय नष्ट होते हैं, TV देखने में, बकवास बोलने में, गपशप बोलने में। तो कृष्ण भक्ति करो, इससे ही कल्याण होगा, और भक्ति नहीं करने से तो दुर्लभ मानव जन्म नष्ट। होते हैं। इसलिए भज हो रेमाना सुनंद नंदना, कौन सुनंद नंदन? अभय चरण, हाँ कृष्ण, नंद नंदन का मतलब कृष्ण। अभय चरण आर विंद, वो हमारा गुप्त तो गुप्त हो गया है नहीं? तो अच्छा नहीं लगा जो मैं बनाता। तो अगर उसको देखेंगे बाद में उसको बताओ, हे गुप्त जी भज हो रे मन सुनंद नंदन अभय चरण आर विंद, इनके कृष्ण के चरण कमल में भी अभय होते। तो कृष्ण के चरण कमल के शरण के बिना भय होते, मृत्यु का भय। दुर्लभ मानव इस मान, दुर्लभ मानव जन्म स्पष्ट। तो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके सत्संग करना चाहिए, जैसे कि अभी सत्संग चलते। सत्संग मतलब हम कृष्ण के बारे में बोलते, हम शाहरुख खान और तेंदुलकर सचिन ये बात नहीं बोलते, हाँ तेंदुलकर वो बात नहीं बोलते। तो सब सब लोग तो यही बात बोलते हैं, नहीं सचिन की बात, शाहरुख खान की बात, ऐश्वर्या राय की बात, और बाल ठाकरे की बात, वो पवार शरद पवार की बात। तो हम कृष्ण के बारे में कहते हैं हरे कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में बोलने से क्या फायदे होते हैं? बहुत लोग हमसे पूछे क्या फायदा होगा, क्या फायदा, क्या फायदा होगा भक्ति करने से, क्या फायदा होगा? तो फायदा होगा कि मृत्यु का समय मृत्यु नहीं होगा, भगवान के पास जाना होगा, वापस आना नहीं होगा। तो यही फायदा भक्ति प्राप्त होती, बहुत फायदे होते। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते, मूर्ख लोग सोचते एंजॉय, पेप्सी पियो, 10 रुपया का नुकसान होता है, कुछ बात नहीं। कितना है एक पेप्सी बोतल? 10 रुपया होगा ना, तो पेप्सी मत पियो, 10 रुपया भगवान का मंदिर का दान पति में दो, फायदा होगा। हरे कृष्ण सब बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। क्या होते हैं फ्रूट सलाद बनाते हैं সবই থানার ভক্তবৃন্দের তরফ থেকে আমরা গুরু মহারাজকে অনুরোধ করবো একটু বাংলাতে একটু আমাদের প্রবচন শোনা। আমি কিছু বলেছি বাংলা, আরেকটু বলুন, আরেকটু বলুন, শুধু হিন্দি না, শুধু বাংলা, শুধু বাংলা, শুধু শুদ্ধ শুদ্ধ বাংলা, বাংলা। তো শুদ্ধ বাংলা কা মতলব কৃষ্ণ সম্বন্ধে, ভাষা যদি শুদ্ধ হয় কিন্তু কৃষ্ণের সম্বন্ধে না সেটা অশুদ্ধ। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, আর একটু শুনুন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে সবকা তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে আহার নিশা চিন্তা কৃষ্ণ বল হবদন। তো যদি মানে চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়া কয়েকদিন আগে মহাপ্রভু সেই সময় গৃহস্থ লীলা প্রকাশ করেন, তো অনেক লোকজন মহাপ্রভুর স্নেহের জন্য তা বাড়িতে আসত এবং মহাপ্রভুকে অনেক প্রেম স্নেহ প্রকাশ করে। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন যে আমাকে যদি স্নেহ করেন, আশা স্নেহ করেন, তো আমার জন্য এই কাজ করুন। কাজটা নেই তো এই করুন, যদি আমার প্রতিষ্ঠানে থাকে সবার খা সকলে স্নেহ যদি থাকে আমার জন্য। তো কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত আর না গাইবে, তো কেবল কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথা বলো, কি বলে কি সয়নে কি বা জাগরণ আহা নিশা চিন্তা কৃষ্ণ বলো হবদন, তো স্পষ্ট আছে। তো এই অকালে চৈতন্য ভগবতের দুই শ্লোক, চৈতন্য চরিতামৃতায় চৈতন্য ভগবতের অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। খাইতে শুয়েতে যথাযথ নাম লয় দেশ কাল নিয়ম নহে সর্বসিদ্ধি হোক, এইসব চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। তো আপনাদের ভাগ্য আছে, আপনারা যারা বেঙ্গালি আছে এবং অবেঙ্গালি তো কথা বুঝেন, তো আপনারা পরম সৌভাগ্য আছে যে এই আপনার ভাষা মাতৃভাষা মহাপ্রভুর ভাষা। তো এইসব চৈতন্য চৈতন্য চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য মঙ্গল ভক্তিনাথ ঠাকুরের গীতি আপনারা পড়ুন, আমাদের পরম লাভ হবে। আর বিদেশ থেকে ভক্তরা এসে এবং কষ্ট করে বাংলা শিখছে এইসব গ্রন্থ পড়ার জন্য, তো আপনার জন্য তো সরল আছে সহজ আছে, তো আপনারা পড়ুন, এই আমার অনুরোধ। কি প্রশ্ন আছে? কি গান? তো নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী সামনে আছে পরশুদিন, তো সেই দিন ওই নিতাই পদে কামলা পরম করণ অপহন দুই জন নিতাই গুণ মানি আমা আক্রদ পরমানন্দ, এইসব গান গাওয়া হয়। হরে কৃষ্ণ।